وبعضهم يقولون كبس العيد كلفنا الكثير لن تي اي موك جوليت تي بيريود بي نو تولو با تابسكي جوت داني داف اي نيوم تي فات تي تابسكي جامو يالا لا جامو يالا نك لو تي نيت ديف تي تشونو تي يارامم تي تشونو alalam lumu meuna don perto lutax parce que jamu yalla la jamu yalla bu laje alal dang koy joxe bu laje bakan dang koy joxe moy tour sa deret yow sa bop kon bu fekente da nga jël sa alal dem jënd ab gat bo jégué yalla bo xam dang ko dello yalla lolou jarul jambat jarul wax né vraiment ren tabaski dafa cher ren nangam la dépasser pour ma am tabaski ren dedet bul jambat yow da ngay jamu sa borom kuy jamu borom du ñaxtu do képetu di wax dedet lutax da nga bëgg sa contenté borom kon lenn ci ñun da nañu genn xaaliss dem ba ca barab yu ñuy jaayé gatt ya daral ak lu mel nonu ñu jënd bu mat waye duñu am tiyaba lutax ndax ñaxtu yi ndax waxtu yi ndax képetu yi ndax jambat te julit buy jaamu yalla du jambat ma kana li mu'minin ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسول فقد ضل دلالا بعيدا جولي بو جامو يالا دو جامبات نдах يو ورا اوت لولا نيه مي لي نيه يالا اكوب يوننت غاي اوت يالا نينا وارول جوليت بو غور ولا جوليت بو جيجين ما كان للمؤمن ولا مؤمنه iza qada allah wa rasuluhu amran ya allah kub yonent tracher djel ben decision ne ni la lula war moy sami'na wa ata'na li nek sa pos li nga tollol nga dem jënd ko tabaské ko jaratul wax ndax yalla tax ngay def wala kon bo tomb bu ci ñeuk moy lenn ñuy jambat xarmi cherna xarmi nangam di ñaxtu xana du yalla ngay jaamu kuy jaamu yalla suko nexé daf koy def suko metté suko nakaré daf koy def su sédé da ngay def bu tangé da ngay def su guddé da ngay def beccëk da ngay def so wéré da ngay def bo fébaré da ngay def parce que jaamu yalla la al ibadala kon bul ñaxtu ñaarel ci ay njumte lu len ci mbokk julit yi di def jënd xaar ba pare yaqulun nuridu an nafraha biha al awlad wal iyal man de vraiment fogg ma tabaski parce que sama doomi ak famille bi pour ñu contane yow lutax ngay tabaski innamal a'mal binniyat li nga wax rek la yalla di fay dem bay jënd xar mi ñaata ñu ne la temps nga ni wañil di waxale gestu ki nga andal wala nga ni ki la koy jaay way jaay mako way nangam ndax sama doomi contane perte nga do ci am lu sa doomi contane yalla dootu ci contanati te lan mo la waron lan mo la yobone kan contane mo la yobone Allah subhanahu wa ta'ala Musa yonent yalla Musa yalla daf ko wo ne ko ñewal yak banu Israil ci montagne bu tuddu Tur Sina Musa di len xaar ñu yex Musa dem bimu yexé yalla mu ne ko anañu lutax xaro len mu ne wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda yalla dama gaaw ñew ci yow ndax nga contane ci man motax xaruma len julit contante yalla moko wara yittil waye du contante dom du contenté jabar du contenté famille du contenté deuk bi lila wara animer moy contenté yalla motax bayil xel bu bax lela nga gis ab tuba bu ñuul dug ci kat katam jabar ji ci kanam doomi ci ginaaw dem ba deral ba wacc nek ci ginaaw croiser bara jabar ji jitu doomi top ci jabar ji mo nan ko nijaay xolal bi doomi ñu nan ko papa xolal bi mom ci ginaaw rek lay nek lu muy wax xol len bu len contant lo rek ma jënd ko Allahu akbar tay ji lolu mo ñu japp ñun ñepp sénégalais yi ñen ñi fatte nañ na tabaski yalla ko mom lan lañuy wax sama doomi nar nañ ma mere ren dama guma ba legi tabaski ah kon tabaski doomi ya ko mom jënd guma ba legi xaru tabaski xamna traite mom la sama seydi tas yenn say sax nga deg ñu ci def ay slogan xar wala xaru xar wala xaru xar rek wala xaru bo indiul xar xarul ma lolu mom xana legi nekatul jaamu yalla la yukallifu Allah nafsan illa wusaha amo jeexna mais jamais da ngay gis waji amul dana dugg ci lu nek pour tabaski fen triandé wuru dor mart sacc pour tabaski lolou njumte la bo xamne len ci mbok julidi da lañ ko def moy fatte tabaski yalla ko taxa jot waye du kontan lo domi du kontan lo njabot gi fexel ba yalla kontan après xale yi fexel ba yalla kontan après soxna si fexel ba boy jënd sa yene bul ko fatte damay jënd gatt bi pour jégué ko yalla tabaski lolou lay tek lughatan moy xar la buñuy ray taqarruban ila Allah pour jégué yalla ci lan deret ji kawar gi yap yi lepp lu nek ci mom yaangi tour deret bi pour jégué yalla amma pour contane lo say dom amma contane lo say mbok say soxna lolou da ngay perte motax fakk ñu yeesalat yene yi ñettel yatrukuna siraa al udhiya khawfan minan nas ñettelu njumte le la nga gis kenn ku am doole dane man de vraiment buguma tabaski wala damay dem rek jënd nangam xar mo xamne waji mom amna ñepp xamnañ ne borom doole la waye lele mu ne damay daw ngistal ngistal lay daw bëgguma nit ñi gis ma ba day dem di buxante ak miskini ci xaru 50 mili xaru 60 mili te mom xaru 200 mili la waré ray mu fatte aya bi fal yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi ar-rizq lak fal yunfiq mimma ataahu Allah nit ñi duñu yem yow ni nga tollu non la la yalla wax nga tabaske waye li tax waji dugg ci erreur bob moy damay daw ngistal bëgguma nit ñi wax ne xar mi ma ray dedet yow xar mom nga ray mom nga tollol ndax yalla neena kenn ku nek ni nga tollu rayal lolu ni nga tollu yalla neena kuñu yaatalal fal yunfiq zu sa'atin min sa'ati kuñu yaatalal mayla alal gennel ci sa alal bobu nga dello yalla jukkel nga jënd xar mi nga tollol nga dem nga ray ko kenn ku nek ci ñu xam nga nu ngoy dawe ngistal waye lenn ci ñun mbokk julli ji ci seen jaamu yalla ñun wa senegal lu upp ci ñun ñun dañuy lank jaamu yalla fokk ngistal am ci lu upp ci ñun suñu jaamu yalla yi ñu ne gis leen ñu xol leen ma da ngay gis ku jënd xaru tabaski jouru tabaski genn wall gi ñun ñu tok ci jumaa jëp suñu xeye suba bala ñuy ñew ci jakk ji xar mi dañ koy genné sang ko tak ko fan lool laaj la buma leen laaj fuñ koy tak ci buntu kër yi lutax moy xol leen sama xat lutax de bayiwo ko fiñ ko don denc lutax bayiwo ko ci bir gëtt gi benen bi lulay wone gaay dañuy ngistal motax xari ñu tak ko ci buntu kër gi kenn ku amon ci ñun bey do ko tak fofu dang koy neub dina la jara sax nga tak gi miñ gi bala mu yuuxu nit ñi xamne diw bey la tabaske Allahu akbar pourtant bey ci jaamu yalla bi la bok dañ la ne so amul l'islam xam nga dafa bëgg lu yomb motax mu tambalé la né la am kuy fofu lañ la tambalé amo ñu né la bey amo gis nga ñuy wacc ci xar yi ba paré kuy xar bu jigen tap ñu ñuat ci bey parce que amo lol nga tollol ndaysan ben tabaski sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam dafa genn dadi dajek bilal munako bilal ndax tabaski nga nako waw nako bilal lo tabaske munako sekk yonent bi danne noddu kat bi tabaske na noddu kat noddu kat ba tabaske na noddu kat am ngeen ne sekk day noddu fajar yonent bi dadi doral bobu bilal ne ko noddu kat bi tabaske na noddu kat xolal sekk lutax xam ngeen lutax ñooñu ngistal ak reey dafa denc ci ñoom lepp lu ñuy def yalla tax ñun nak sa way man kay bu ma naré jënd bey jarna baña tabaski xolal jarna baña tabaski waji denc lu jënd bey 50000 jëm kaw nga xamné lolu jarna bey mu né nono bey duma ko jël diko duggal ci kon bi yoy bey duma ko jël diko duggal ci kër gi ana yalla ayna allah motax mani dafa am ay njumte yu bari yu nek ci ñun fokk ñu defaraat ko bu fekke yalla rek motax ñu jot waye bu de dañuy ngistalu nak acca bismillah parking ya ngok nanu dem waye yap kesse lañuy am duñ am yalla te nak ab julit mom lepp yëngatom guddi ak baccak yalla rek la wara doon bo déggé diiné nga moy taniku bu baax ngistal nga moy taniku bu baax duggu ci lo xamne waro ci duggu ñentel ci ay njumte yu ñuy dal shira'ul udhiya lil mubahat wal mufakhara ala al akhirin amna ño xamne dañuy jënd xaru tawaski lenn taxul ñukoy jënd lu dul ngistal ak poukerewu ak wonewu dem ba ci jaayu kay ba fekk fa xar muy jar 2 millions xar mo xamne ñu koy publicité ci journaux yi diko woné ci télé yi nga jënd ko beccak dugal ko ci ben auto ñu indi ko ba ci tali bi wacce ko nga yew ko ci bundu kër gi fukki fan pour rek di wone ne koñ bi mom man duma moromu gaay ku ñew ne la sa xar mi nga oh waaw sa way mom nga na xam nga man duma moromu gaay yu bari ci ñun tabaski lool mo leen ci duggal wone wu man ni la toll man ni la mel di reey reeylu jënd xar bo xamne da naka bo samone xaaliss bi boko samone tasare ko xaru 1 million xaru 1 million ñaata xaru 100000 nga ci mëna am pour dimbali ñeneen ñu amul xolal instant yi duma tok 3 jours yudul nit dana ñew sama kër imam amaguma tabaski imam nama wa jakk ji jappalé ñaata ci ay miskin tay ñaata ci ay mbokk julit nga gis gaay di xëccoo ay xaru 5 millions xaru 4 millions ay xar yu publicité ci télé ay xar yo xamné dañ koy yégal ci benn podium kay ñew rang bu ki ne fayna 1 million ki ne 2 millions ki ne 3 millions ki ne 4 ñu sét kan mo ëpp doolé ci ay julli ñu né dañuy jaamu yalla mbokk yi buñu nax suñu bop wala fi dañuy wax né ku nopi nax sa bop sa aajo faju munu ñoo musak waane wallahi ba def lo xamna yalla xamuko yalla subhanahu wa ta'ala xamna li nek ci xol yi rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura yalla xamna li ci dëni dafa am ben way famone yaay moy togal yaay ci mokoy sang mokoy lalal mokoy defal lepp lu tolok ñeen fukki at lepp mokoy defal yaay ci mu de yalla mu ne jibril yobul len ko safara malaka yep tit waw ki ak niñ ko xamé limu ligéyal yaayam ak limu def ci lu bax yep yalla mu ne nañ ko yobu safara parce que yalla mo xam fi li fi nek ñun ñep ku nek da ngay rafet ndort ci sa bop waye yalla mom moy contrôler li nek fi malaka yi dañu sujjot ci kanamu yalla ne yalla ki mom dañ lay laaj bala ñukoy yobu safara lu mu def ba pare yalla mu ne lan ngeen gis waji lu mu def ba ngeen may laaj ñu ne ki da doon ligéyal yaayam te yow ya wax yow yalla ku ligéyal way juram day dugu aljanna yalla mu ne lan la def ba ngeen ne defay ligéy mu ne mo doon fo mo doon tok mo doon raxas moko doon sang lepp moko doon def waaw yalla mu ne yeen li ci kaw rek ngeen gis nga bu defé lolou ba paré malaakai ne ah mu ne day wax allahumma khuzha wa arihni minha yalla way way sama yaay na de bama noppul way cieur yaangi liggey way xol bi mu ngi wax ci biir nan ki na de bama noppalu lolou ko yalla fay cieur yi rek moy def mais xol bi nangul kon bokki juliti nañu xol bu baax suñuy mbir suñuy dugg suñuy genn la yambari du jaadu ci ab julit dem di jënd gattu tabaski di titeru wala muy wonew wala muy ngand ngandulu lu gëna yéme sax moy bayil xel miskin yi nga nekkal ci amuñ même boko jëndé bayil ba yenn waxtu nga jënduko denkané ko fenn bayil bu mu guddi nga waccé ko duggal ko ci wir yew ko bu guddé bisub tabaski ca fajar bul ko génné moy tandikul génné ko diko tak ci mbéd ay man suma génné jour tabaski di ñew jakk ji damay yému damay gis xariran melni ay équipe football yu jakarlo lu ko waral moy ngistalu rek sunu diiné yépp lool moko yak ak woné wu ak reuy ak jaay mana ak kenn ku nekk di woné li la tollu ni la mel yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñi ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله النقطة الخامسة الأضحية عبادة وليس عادة تومب جوروميل تي اي مصيبه يي ني ديف اي نيومته موي جاب ن تابسكي عادة لا defon nañ ko daw fekke dewen dañuy baxantal yana ane bu nek dana reey aada lañ ko def aada tabaski du aada tabaski ibada la jaamu yalla la du aada tabaski mbok julit yi ñu bari ci ñun dañoo japp ne aada la ndax sa yu wer wi ñewé rek su at bi ñewé ba wer wi ñew ñu la dem jël gatt reey jeexna ndaysan yo taw tabaski won nga waw tabaski won na kay ah ren kay tewaw dina tabaski wat yow daw nak man kay dede tabaski wuma ndaysan aada rek lañ ko def aada aada moy lu nit ñi tam def ndekki suba agni midi reer guddii aada la tam nañ ko lol nak bu fekke ne lolo tax ñuy tabaski amatu ñu yalla ndax tabaski du aada mi ibada la lol ñu war ci baye xel bu baax fekkon nañ suñuy mam diko def suñuy mam buñ ko jëlé ci yonent bi fan la ko jëlé ca baye ibrahima rek ndaysan ñun lool lañ japp waye xam ngeen ni ibrahima la taxon muy tabaski moy sante yalla yonent ali salatu wassalam bepp yonent bi ko yalla yonne bepp yonent bu mu ñew fekk def nga lu baax yonent bi royna la ci sunna soosu nga def ndax lu baax du doy li tax mu doon wor ashura ak tasua xam ngeen ko yalla mo dimbali Musa labal Firawna Musa wor ko sante yalla yonent bim ñew Madina mu fekk yahud diko wor munelen ana awla bi Musa ma len gëna yey ci Musa mu dal dikoy wor bi mu ñew fekk ba Ibrahima don tabaski don sante yalla ndax yalla da ko don raylo domam mu nangu yalla diko testé mu réussir muy sante yalla ci lolu yalla jël sunna bobu jox ko yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam motax Anas ibn Malik neena dahan nabiy sallallahu alayhi wasallam bi kabsayni amla hayni aqranayni zabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima Anas neena yonent alayhi salatu wassalam bamuy tabaski ñaari kuy la ray bi kabsayni am la hayni yu am bejjen yu am yap yu douf aqranayni yu am bejjen ñaar la ray ben bi mune man ak sama wa keur benen bi mune kep ku amul ci umma muhammad tay dugal na la ma ngi lay tabaskil sallallahu alayhi wasallam mune yonent bi alayhi salatu wassalam mo rendi gatt bi ci loxom tedd bi nañu fat buñu fatte xarum tabaski ku koy ray da ngay tuddu yalla lepp luñu rendi tudduñ ci yalla lolu aram na lek kep ku teural sa xarum tabaski nan ci barke serigne diw ci barke modo demba xar momu aram na lek xar ken du ko ray ci barke ken hatta turu yonent bi sax do wax ne ma ngi koy ray ci barke yonent bi nan jang nuñuy jamo yalla bismillah الله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك نون لا ني رندي خروم تابسكي بسم الله الله أكبر غدا دي كوي رندي سون كوي رندي دنج كو ورا تي مو دغر ني نياد كو باكا بي ني نيوال كو ليلا nga gis ben nit di rendi ben xar ben nit wala indi paka bo xamne danaka mo sengayam de karas karas wala nga gis kuy rendu juroomi xar rangale len Allahu akbar ci ñaka yermande dañ ma mësa inviter ci ben programme diiné ci dëkk yu sori la bima démé ba yegg ñu fanan bu bërset ma nga gis ben way mu ngi yenu ben bey mu ngi koy yenu ni di dem am kenn ko top ci ginaam yor pak ñi togon ne ko diw fo jowe bey bi mu ne alakhirah ci ñak yermande yenen di bi ne rafetal len lu nek même bu ngeen di rendi na rafet sahaba yi ne ko rendi nu muy rafeté mu ne pak bi na ñaw xar mi ngeen ñaddu ko ngeen rendi ko mu téla sedd mu téla dé mu téla noppalu imagine lo xam dang koy rendi dagul nga demat ñawal paaka bi ñewat rendi wat ñawul nga ne jox leen ma benen paaka lol bu doon nit la fum jëm wala bu doon ay nit lañuy rendi ñu rangale leen bu ñu rendé première bi deuxième bi xamne moy ñew lol nu ñu ndébé motax kenn du rendi ay xar di leen rangale ñu jakarlo ak yow nit ñi dañu wara am yeurumande xamne li ñi def jaamu yalla la du soxor du woné ni nga mel du woné ne mën nga waye jaamu yalla la nañ fexé liñuy def mu nek jaamu yalla mir mi ngay def bu ci yalla génné rek perte nga ay aada ngay am musiba dal la nga perte alal perte lepp ba paré jël ci bakkar bokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala tabaski jaamu yalla la waye du aada lolou moy juroomelu tombu juroom bennel تنبيه أن بعض الناس يستري الأدهية أو الكبش من أجل المسارعة والتهريش بين هاته الأنعام التي لم تخلق لمثل هذا إنسان يجب أن يكون هناك دي جند خرم تباسكي بابار دي بوكالة يالا جند خرم تباسكي دي بوكالة تي دربي تي كواري ci weyi ci put gi ci deret bi bi ci gëna doy war moy jour bu ñuy rendi xarum tabaski nga gis yenn ciéddo yi ñoñu mom ay ciéddo lañ borom kër gi seug di rendi jabar ji ñew tek ko loxo taw bi ñew tek ci jabar ji ki ci top tek ci taw bi ñu ra jëm buntu kër ga so waxe wa li nak ñu ne yowmal qiyam ñun ñepp ci xarmi lañuy yek mu jéggel ñu sirat xarmi da leen atal yowmal qiyam yalla neena ci xarmi lañuy yek mu jéggel ñu sirat benen bi tay gis jour jouru tabaski jour bu ñuy rendi xal bi nga gis ku ne indi sata la yow ñi indi sata la mu ne bismillah jappal ko xar muy japp ci senegal dañ nga koy gis kuy muy japp dañ koy jappal suñu benn way fi la daan julli ci juma fi la daan tok dafa musa jappante ak papam jour tabaski joge juma ñuy rendi xar bi rek gor gi muneko indi satala bi muneko papa pour lan muneko day japp xar mi lañuy jappal parce que dañ koy reey muneko papa lol bi dala muneko wa legi xar mi sama xar la wala sa xar la muneko sa xar la muné wa bismillah kon bismillah pa bi jël satala bi commencé jappal xar mi bay yegg ci tank chamoñ xar ma saw muneko papa sa ñap mi toj na de Allahu akbar xar xar mo xar nu muy jappé xar lolou moy jënd xar di jaamu yalla di ci bokalé bobu sax jam la ñaar yi mo xép jam la waye xolal ndaysan ñuy rendi xarum tabaski ñu rendi ko ba dérèt di dem nga ciap dérèt di ci sa jël dérèt yeen ñep jangeen né dérèt sobé la dérèt bobu di génn ci xar mi sobé la sula laalé lu upp juroomi dërëm da ngay jappi waat sula laalé ron bu upp juroom sa ñap yaxuna nga gis nit di ñew di ci ciap xana xamul ene deret mbirum jaamu yalla la mota bo amé dom ñu la tural deret nga am gan ñu la tural deret tabaski ñu la tural deret jaamu yalla bu ci upp yep ñu la tural deret yalla ko mom yow nga jël deret diko ciap jël put gi denj jël yel yi ne dang koy rere ji tam xarit wasan ko dal koy acc ci liñ denc ko ne tam xarit la jëm yoyu yefu ciado yoyu ak bokalé yoyu yeb dang koy gis ci xarum tabaski be jeen bi li ci gëna doy war nak moy fim nek ni xolal buntu yi ubbe ku na télé yek radio yi da nga ci gis oustasu ciado yi amna oustasu xamné oustas ciado lañ ndax dañuy bolé diiné ak xërem nan la gis nga kawar gi kawaru bop bi ben ngentalade ma fek fa comme ñooñu may wax non oustasu ciéddo mu naan gis nga kawaru lire bi na ngeen ko denc de bu ngeen répé ba picc for ko la ilaha illallah xale bi picc lu muy foré kawaru lire di terroriser wa kër gog lutax ñak jang kawaru tabaski yel yek tank yek amul lenn luñ ci def dara lu dul yeb yalla ko mom lepp yalla ko mom ken amu ci dara yow sa bok amo ci dara waye den ginnil len ma putu xarmi mako soxla dama soxla bejenu chamagn bi bejenu ndey jor bi dama soxla wewu tank sangam dama soxla lolou pour lan la du kulori nenañ allah du sotawina ina nafa ummata koy hore joomum su fekkone bejgen dana jeriñ du joge ci bop borom lol ñun ñepp war nañ ko xam mbokk julit yi batay ci njum te yi nga xamne dañ koy def ci tabaski ginaaw juroom benel bi juroom ñaarel moy juroom ñettel biñu tollon moy ñenn ñu ci ñun dañuy dem jënd xarum tabaski waye bañ koy jënd lan moy seen yene man kan ñaari jabar la yor ñett kon fokk ma jënd ñetti xar jëndal na sama aawo jëndal na ñaarel jëndal na ñettel jëndal na ñentel bi legi yow ana sa xar ba nga ne jëndal na diw rek yow sa yene yalla fayna la ko lolou kon yoyu yenen dane keur gu nek ben xar doyna len keur gu nek mana fami bu nek ben xar doyna len fami bu nek su fekke nak meun nga daño nekut ah alhamdulillah meun nga ko nekkuñu meun na nek waye buñ nekké jarul poukéré jarul wonéw jarul def len fexé len ba ngeen def li nga xamné mom la yalla subhanahu wa ta'ala santané ñu gor gor lu ci bu baax xamné ci guddii yu beccëg yu am importance lañ jëm ba yalla di ci giñ ci alquran nan wal fajr wal layalin ashr wash-shaf'i wal witr wal layli idha yasr beccëg yu am importance moy fukki fanu tabaski bis bi gëna mag ci bis ci ci la nek moy yawmu arafa ma fatali wat len fofu na ngeen fexé ba bis buñuy wor arafa ujaaji nek makka ñu ne tay la arafa ñeen na ngeen ko wor bu len topando wa senegal ujaaji de ñanga taxaw arafa tay nga naan man suba lay wor wa senegal amuñu arafa de arafa makka la nek kon ujaaji buñu taxawé bis bobu moy bisu arafa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf sunnal ci ñun ñun ñu wor ko ñun ñi nga xamné aji wuñu waye ñi aji mom duñ ko wor kon fexel fukki fan yoy di fukki fanu tabaski jaamu yalla yepp ci dajé julli koor jang alquran saraxé aj fukki fan yoy lepp ci dajé ci lu bax lepp lo mën ci lu bax ci fukki fan yoy nang ko def musibe fulbe tagal yettu de alla e julde ne la do men muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hande wonno won gede bandirabe julbe be ebe wada dum kono den gede ko buri hen hewde wanani e dine allah subhanahu wa ta'ala yamirani yimbe dum yimbe be yo wat dum ko adi hen woni sodde njawdi layya coda ha ngayna njoda ada hala ada janto kombat mi hen ko ada waynu ka nimso ka nimsulo ko codida ni do jawdi ko meta anda ko alla tagno ada wada so tawi ko alla tagno jarani ada nimsa jarani ada hala sabu ko alla yoban ma gedal rewgel hen woni al a'malu salihah nganden gede mojjede Allah subhanahu wa ta'ala yettata dum koy anni sa yeyi ada soda odo wi mida soda sabu sukabe mida soda sabu debbo mida soda sabu ala soda sabu Allah yaltin hen besnguma yaltin hen bibbe yaltin hen rewbe yaltin hen bandirabe soda sabu Allah ko rewi hen woni ko buri hewde men en codat njawdi layya pour hollu de dem yimbe be ala njawdi ma hollu Allah oto hollu yimbe wana yimbe codanda holmo codanda ko Allah se ndewi gede de ma timmu gede jeenay e ganduda eden ngollo dum te bonna dewal men Allah jamma e nyalawma surtout non e ndudo lewru ngonden ganden koy lewru taski faden ko buri hewde men ina layyo kono be dañata Allah tew tan be dañata e nyama ha deedi mabbe kewa kono Allah kam ala hen holko tagi sabu be kollandum Allah ko yimbe be kolli Allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله